تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم سورة ممتحنا يا ممتحنا دعوة تبيلشي اولم یادی سورۃ المرآة خزیته وی واقعات پکې اولم یادی سورۃ المودة سورۃ حشر پسې ذکر کو یو د دیو جن چې حشر په اولو په اخر کې دلائل او توحید بیان اول کې صفاتو ډېر په کثرت سره او اخر کې صفاتو اسماء الحسنا سورې امام ته نه کې وی چې دا مسله څوک نه مني نو تعلق ته نه کټ کې لا تتخذو الله دې دا زما دشمنان دي مستاسو هم دشمنان شو کنه بس تعلق کو سره مساته چې دا مسله نه مانی څوک اته ام داو چې زجر ذکر شو د منافقانو سوره حشر کې توحید دیار لس قباحتنا بیان شو دې صورت کې ولا زجر ورګي ویو بل نوی قباحت سرا چرا محبت ذاتی او تعلق ذاتی د کافرو سرا چرا عزیز شان سره لایق ندی دویم داو چلته خود جر منافقان د ذکر کوم پدای عمل باندې چیدی کافرانو سر محبت ساتی یهودیانو سر دی صورت کے مومنانو تا تنبیح ورکی چی خیال کوئے اسن تاسو دا عادت او عمل پا اختیار کراولے منافقان نشے وصلو رمضاو جلت معاہدہ دا اہلی کتاب ذکر کلا چکور دیو آدھے کلے وی اب ایمات کلے بنو نظیر و ٹولو ذکر خو اللہ رب العزت اشعلل چو آدھے ایمات کلے وی نظیر صورت کے با وعده د مشرکانو ذکر کوي چې دیو وعده ما تکړي دیواز اهل کتابونه مشرکانو وعده ما تکړي ځکه وو سره ځان د برائت کوي همثال وو پیش کوي د ابراهيم عليه السلام او پینزم داو چلتے دعا دو مومنانو ذکر کلا چو دعاوی مومنان دمخ کے پخانو نیکانو خلقو بحق کے یقولون ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ندی صورت ممتحنک با دعا دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کی ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اوش پاگم داو چیلتے ذکر کلیو چدا بنو نظیر خوشل لیشو ملکون اپری خودو لارو کڑ پیواؤلی دی ولی دا ذکر بین نوم شاق اللہ و رسولہو دید اللہ دو پیغمبر مخالفت او مقابل کروا دی صورت کی بہوئی اولیات کی چی یخرجون الرسول و ایاکم دی پیغمبر نو استلے دخل کلینا اولا قدم خودی خیلے چی دی پیغمبر ویستا مومنان ویستل دمکینا دخل کلینا او غیلار حجرت یوکم دینیتا او ام داو چی وی لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ ندی برابر گور جنتیان او جہنمیان ندلتے پاول کی وجلا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء اللہ وی چکم زما دشمنان دی اگی دوست پو دوستے سرمنی سے اگو اصحاب النار دی او تا صحاب الجنت یه ادوالا ندی برابر نسنگو سر دوستی کوئے محبت و مرگرتیا کوئے ملانے برابر کری اتم داو چو سر حشر کی یوز الویلیو چی هو اللذی اخرج اللذین کفرو من اہل الكتاب من دیارهم اللہ آغازاتے چویش علی الكافران بنو نذیر اقبلو کلونا دی صورت کے بعد بار بار ذکر کی درے سلور زلہ چدا دی سزاو چی دی اول دا کار کلو چی خرجون الرسول پیغمبری استلو یو دلیوی او بیاوی رستو لسم نهم لسم کی جنمین آکم اللہ من ان اللذین قاتلوکم بالدین واخرجوکم من دیارکم تاسو انیستلی وزواہرو علی اخراجکم نور سره مدد کړې استادو په استلو باندې دا لفظ یې بیا بیا ځکه استعمال کړ چې دا لذي له سزا ورکړه د خپل عمل چې دی خوول پیغمبر مؤمنان استلی ز خپل کلونه الله ځکه دی وشړل نحم داو چل تیویلو پہ اتباد پیغمبر کی چما آتاکم الرسولو فخضوہو ومانا آکم آنو فانتہو پیغمبر چی صدر کلل دا قبول کے دا واخلے دا منے چسنے منی کلن داغی نمانی شے وزی صورت منتحنہ کی باوئی آخر کے دول سمایات کے چی پیغمبر با بیعت کو و زنانو سرا اگه که دیر شرطو نو چی خضو شرک با نکوه غلا با نکوه زنا با نکوه اولاد منخا خواه جواندی قتل با نکوه نویلیو چی ولا یاسینک فی معروب او داخت زنانو بستا خلاف نکی پا سنت کے چتا سوار کرنا غب منی او سن ایمن کرنا غینو منکی ولا یاسین کفی معروف دیت اعتباد رسول وی نام داو چل تیویلو عالم الغیب والشہاد اللہ پار سپوئی دی صورت کی بوئی دیلوم بیا یاد کی جوان اعلمو بما اخفیتم وما اعلنتم هغه پټ او ښکار دادی کنه چې الله وي زه پوهیږم په هغه سو چې تاسو یې زړه کې ساتئ او هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ ستاسو په دې محبتونو هم پوهیږم چې کافر سره محبت شته که نشته که ته یې ډېر پټ کې نو الله وي زمانه خو نشي پټولې عالم الغیب والشهاده لسم داول تکی موالات ذکر کړو د منافقانو چې ګور دي کافرو سره دوستی ساتي دلته مؤمنان من کړل د موالات او د محبت کافرانو بار بار په دې صورت کې اصل دعوه دا سورته ممتحنه دعوه دا تبری علی المشرکین چی دین نزانو ساتے بیزار ہے کہ حوالیات کی ویلہ تتخذو عدوی و عدوکم منی سے دیل رہا تے دعوی دغسی قد کانت لکم اسوتن حسنتن فی ابراہیم ابراهيم عليه السلام قول او اعلانم اور ادل چې قوم ته وی ان براء منکم ومما تعبدون من دون الله مستاسن بیزار مستاسو دین بیزار کفرنا بكم تاسو د توغوت دله او تواغوت پا حق که اللہ ویلی دی چی فمین یکور بی تواغوتی نو کفرنا بکم انگم تا سبان دی کفر کو دا دعوی تبری دو مشرکینو نا او صورت کی دو بابو نو اول بابو وہ آیاتنو کی او دو ام باب دوم اخر نا دوم نا تر اخر پوری اول باب کې جوایا د ندی ذکر د دعوی ذکر اور سر علتنا چلاول من نکړې چې منی سه زموږ دشمنان په دوسته سره منی سه د دې علتونه ذکر کوي وو نګور اول ذکر کوي وقد كفروا بما جاءكم من الحق زکه مونږ سه چې دي کفر کړل په حق چې قرآن دې هغه توحید دې جمعکې بیان دریم دویم یخرجون الرسول وياكم تاسو امرا شللی او پیغمبر امرا استلی دا مکینا استاسو نور سا گناہ نو فانتو منو باللہ ربکم دا گناہی دا حق پرستن چی ایمان پا اللہ باند دیر ٹیٹ ساتی دقا دی گناہی خنوری سنے اخلقوی چنا دقا کوا لب جب کوا ازوی وقت نتیری گی دستازو گناو بیادریم ذکر کئی رستین یسقفوکم یکونو لکم آدان دا خود دی زور نشتا ککل دی زور راگ کنا بیادی تاستا دوستان نوی دا با دشمنانی ستاسو پینزموی ویب ستوی لیکم ایدیام لاسون راوک دیتا استاز درار والسنتم بسوی عجبیم شپگموی وودو لو تکفرون دیرمان دیچی را تاسو با کلمون سر مرگری شین چې او زه صلوات سلام وایو څومره خوان وکي وو تولو تکفرون ایو زه په اور سو میلاد کې روان یو زنده‌باد ادا ناری ښا دا دې ډېر ارمان دي خوانو کافرانو مو تدیوم ښا چیرې وي ډېر خالمان دي خوې کله مو مرګري شنو خوي قدر عزت په وی ډېری ارسبه ډېری ښا پیس پورې واریان نه ودولو تکفرون اوم لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم الله یو غره په دې مخشالېږي چې ستاسو دې سره خپل ولیدا یا ستاسو اولاد دې زامن دین وسیږي اس پیدا بازار نکیوم القیامت قیامت پر روز باندې یفصل بینکم جدائی براشی لا علتونو چې زکو سره دوستی مکوئے چیغی کی دم رعیبو ندینو استاسو پا حق کی اغی خیر خواہ ندی گوارے خواہ بے تاکید دپارا او دا خبری دا دیر مضبوط والی دپارا مثال دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کو چدا و سنے خبر ندا دا دا انبیاء و سنت تھی چه هر پیغمبر په خپل وخت کې کافرو ته کر خراخ کړی دا باقاعده چې زمونږ لار جدا او ستاسو لار جدا په مونږ را نه شي غوري ابراهيم عليه السلام وی ان برا منکم ما تعبدون من دون الله مونږ ستاسو نوم به زار یو تاسو چې چا عبادت کوي بغیر د الله نه بیاوی کفرنا بکم مونگ نمانو تاسو نمانو کانا تھا بیاوی ودا بیننا بینکم العداوال عداوت والبغضاو ابدا دمونگا استاسو مین کے بامیش دشمنی دزی روغا نکی گی ہاں روغا پا یو صورت کی گی آدھا دے حتی تومنو باللہ وحدہو کتاسو باند خدای فضلو کو او توفیق یې درکو چې تاسو د وحدهو مسله زده بیا ورو او شی بس حتی غایه ذکر کړی د دې دشمنه غایه بسی تؤمنو بالله وحده تاسو موحدین شین باز بیا زموږ تاسو سره هیڅ دشمنی نشته نو زه ذکر کړم چې په دې ټولو خبرو کې د ابراهیم علی السلام تابعداری وکړي اسوۃن حسنۃ داڑی رخصت تابیداری دغه ها خو په یو خبره کې وینه کوي تاسو دا هغه دا چې هغه مشرک ته بلار تویلو چې لا استغفرن لک چې باباجی تعالی بخنه غواړم الله یې په دې کې مرګرته ان کوي دا خو هغه پتاو ته نو غنولې بند دې علم نه انسان ته چکل علم ورطراغه بے باقی دوتا ہوئی چطا خدا اللہ دشمنی تبر را آمین تبری تنوکل کنخا نو اللہ استثناء دکا کلے چی اللہ قول ابراہیم پا دی کی بے تابداری نکاوئے دکا آگا اللہ ما نکلے ہو دا دینخا بے دعا ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام ربنا علیکا ربنا لا تجعلنا چدا دعا ہر موحد لپکار دا چیروا مونگستا مرگریو تا تا ہم روجو کڑی دا اپا تا باندی توکل کڑی دا تو مونگ نخر آوے اتو مونگا دی دشمنانو تا نکا چکے ربنا لا تجعلنا فتنة سمانا چیروا کمزوری نشو ملامت نشو چری مونږ داسې حالت ته مپری دی چې دشمن زور اور شي مونږ کمزوري شو دشمن غالب شي مونږ مغلوب شو چې لبی را سره ونه کیولې دې کې بل نقصان زمونږ په دې سکار نشتا چې ګنه مونږ باندې سخت رااله نه عادت یو سره او د کافرانو ته ډېر نقصان ورسی ولی هغه یې هم کافران دي اخبک لکشي ولی وبوي چې ولی کدا پیغمبر او دا مؤمنان په حق وي نو مونږ به وهاله او ټاکولو مونږ به زور اور کیدو و ندی کنا نو نور به هم په خپل کفر شرک کلکشي نو یا الله مونږ چرې مو کمزوري کې زمونږ دا کمزوري به د دې لپاره سبب دو کفر او د سخت کفر ګرځي اج مونږ په زور اور شو او ویني سو ویټکو او سو قیدیان کو دیو په خپل پوښي جو ګور کړه دا هو حق دینو الله سره امداد وکړه د فتنه تن دا معنا بیا وی لقد کان لکم فی اسوتن زم زلی زګه ذکر کو چې اول ابراهیم علی السلام په شان ته عمل وکړي الله دې ابراهيم عليه السلام په شان ته مقام به عمومه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر دا ولې څو شپږو آیاتونو کې او رسو دوه آیات نه تر اخره پورې دوه مې صدا او باقي کې تقسیم کوي د کافرانو چې کافرانو دوه قسم دي یو غی چې د مؤمنانو سره خی بس اسی مطلب دا دی په زړه کې کافران دي خو په ښکارا وتوي چې مسلمانان دي دا څنګه کافرانو مشته دنیا کې ښه الله وی دا غی نام نمن کوما کوي سره دنیا کې کاروبار کنا او تعلق د دنیایي خبره کې دنیایي خبره چې کاری سره تجارت کوي نو کوي کاری سره معاملات کوي نو کوي کاری را ولې خپل مزدوري په کوي خپل نوکری په کوي کوي کوم پکې غریبانو او جزانی او د لاس نوم سو خیر خیرات کیږي نو کوي او سره کم پکې مات ګډو زخمی بیمارانی نو علاج ولا کوي خرچه پی کوي اسپیټال کې بندیان دي کنا دا کارونه د دغه کافرو سره جایز دي چې مسلمان سره بنیت نه کوي او zarar ول نه ور کوي رضایو قسم دی الله دې نام نه منې کومه اته هم قسم دي چې هغه ډیر zarar ناک دي بس خو چې مقامومی کنا نو بیز قتلنا و بیز ڈزنا و بیز دردنا واو اسی ظلن یخیی خوا نو اللہ دا غینا منی کی چی دا غی سر اگر تعلق و نسات ہے خوا دا دو قسم ذکر کی اب یا دو قیدی بیانی پی آیو اللذین آمنو سر نگر دا دا کافرانو تقسیم دے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نمنه کې الله تاسو لردا کې کسان نه چې تاسو سره جنگ نه کوي په دین کې هم په پوله پټیا خو جنگ نه دی هغه ولم يخرجوكم من دياركم انه باسي تاسو خپل کورونه انت برهم وتقسطوا اليهم که احسان ور سره کوي چې لایقي محتاجي غریبانانی بیمارانی زخمیانی انت برهم وتقسطوا اليهم او کاری تاسو ته فیصله راوړي تاسو قاضی ته حاکم ته نو خو انصاف ور سره کوي ان الله يحب المقسطين او دویم قسم انما ينهاكم الله الله من کی تاسو دا کافرانو نقاتلوکم فی الدین چې د دین په وجه تاسو سره جنگي یو تاسو دین خنه دی دینم غلط چوی خواه واخرجوكم من دياركم او تاسو شرید کورونن وزوارو على اخراجكم او کاغینی نور خلق سره مدد کی استادو پشل دبا نو خیال کوئے انت واللوهم دسنو منی کئی چدی سره موالاتو نکے ومن يتولهم فولئک هم الظالمون او کدغی خلق سره محبت ساتے اخب ہوئی گئے چداغی تاریخ پا دے گوا دے تاریخ چاگی اصل مقصد دے تاویلے دکھا مالو نا پیدا کئی دولتو نا پیدا کئی ترقی کئی ٹیکنالوجی لگیا ہے و مقصد ایسا دے چی مسلمان کمزور ہے مسلمان مغلوب اتا زینو داغی سر ناسی ہے خوشحال ہے داغی پشانت لباس اچو ہے داغی پشانت خوراک سکاکم کو ہے او باغی فخرم کو ہے او جدل تا چتراش ہے کلی تصروہ دولا نو پدی مسلمانان پوری خان دے چدا گو رو دکی لنو بس کی ان خودان سروی بوتل کی رو او گتو باندے خوراک کئی گو رو انگا خو بچا مچو باندے خوراک دی پوری خان دے اللہ یمین تولیم بولیکم الظالمون بیا تو مسلمان سنگا شوی تش پا دی باندی چیزا سوابے کی پیدا شوی ما دپا نوخ چار سادہ کی پیدا شوی ما مسلمانان پا ملک کی پیدا شوی او زلکی دیاغی سر محبت جداغی زما عرص خوق دی کداغی برتن لوخی دی ناغل کدا غی د ناس ته ولار زید نه هغه په خوخه دا د محبت نشه د زړه پیغمبر ویلو چې من تشبہ بقوم فهو منهم څوک چې یو قوم سره ځان مشابه کوي او بس هغه ته ګوري او ځان کې بدلی راولي نه لوي زید هغه مرګر تا مرگر مو آئے و هو من هم آخو داغی نشکا نخوا دا دو قسم بیان کرو اور پسی خواهد دی چونکہ دا صورتو اگا وقت کے نازل شیو چه حدیبیه کی صلح و شوا وش پگم کال نو تک را تک شورو شو دا مکین مدینی تا و مدینی نمکی تا ای تک را تک شورو شو نو زنانا پکڑی ری لاری بیولی وازناری نبا حجرت کئی مونگا با حجرت نکو نو حجرتو نیو کلو دنانا اول تاکی صلحا کی دا شرط شوئے ہو مشرکانو ویلیو چی کزا مونگ نسوک درلو نو واپس کوئے بے مونگ تا بے واپس کوئے اگر ستاسو نسوک رالو نو پل کلی تر آنے مونگے نو واپس کوئے جو زنانا پاکی رالی مدینی تاو داغین امتحان واغستیشو چسل راغلی ہے آوغیوی چی بس دا خلق چی تاسر سل راغلی دنو منگوم اغیل راغلی دینم پخ دے اسلامم پخ دے تا پیغمبر سر امین محبت تی مسلمانانو سر دے دے پار راغلی اللہ حکم راولی گو چی پرین دے او امتحان کې واخله او چې پوه شوې چې دی په اخلاص راغلي دي نو بس دی بدلته ای او د دې دغه خاوندانو نه تعلق کټ شو اگر کاږي ژوند دي هم دین جدا شو هم دار جدا شو او دین او دار چې جدا شي نو نکامات شي نو دی آزاد شوي کبھی ایسو اکزان لب پنکا سراخ لیں اجازت تھے دا حکم رہا دا مہاجرات حکم رہا باقی کسا مسائل ادویم قانون داو چی دی راغلی دن ایمان براوڑی اگه ایمان اگه طبیعت علی الاسلام ہوئی کنا ولی بیعت دیر قسم دے بیعت کل پہ اسلامی بیعت کله په جهادي بیعت کله په هجرتي او بیعت کله په تجدید ایمانی چې ایمان تازه کول غوډي وخت ډیر شوی دی دا ټول بیعتونه صحابه کرامو کړو د پیغمبر سره دا غي بیعت تاسو تفصیل کوي قران چې دا الفاظ به یې پکی دا الفاظ به تنا نو سره بصرف ذخلی خبري نلی ذل قتل نلاس ملاول نه اسنا بس او نار نه چې بیعت کینو لاس بور کی پیغمبر لا اکه شرطونه او بیان کې جدا شرطونه دي د طبيعت د اسلام ویل شي اوس پتن لګي چې اوسله څنګه بیعت کوي کنه چې وای خطیب سیب ته وای چې دا یو هندو راغلی دی اکنه کرسچن دی هغه وای چې زه ایمان راوړم دې وسه طریقه یې ناغه په دغه پویږي چې وته وای چې غسل وکي او بیا راشي چې کلمه وته وایو هغه کلمه وته وای خو د کلمې تفصیل وته مو که کنه چې څنګه پیغمبر کړو چې شرک باندې کې غلا باندې کې زنا باندې کې قتل باندې کې په پاک باندې باندې به تهمت نه لګې د سنت خلاف باندې کې سبب ايون دا خبره وته وکا دا بیعت شو سم دا خبره بیعت علی الاسلام اگر شرطونه ذکر کی په بیات کی اگر کا زنانه او سره په طریقې داوا او جسنګ اول کې داوا ذکر کړو چې لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء منسه الله یې زموږ دشمنان په دوستۍ سره نو په اخر کې به موي چې ایو الذین امنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم د مؤمنانو اگه قوم سره مرگری نشه چه اللہ پی غضب کرده ده قد یعیسو من الاخرتی اگه اخو آخرت نمانی نبراعت تی نوکه او جدائی تی نوکه ولو آخر دوارو که دو صورت دعوی ذکر کرده